Беларускае золата. Уладзімір Хельмановіч запрашае. Жырандоля і паэтава доля. Шчыра вітаю нашых слухачоў. Беларускае слова заўсёды дорага абыходзілася ягоным носьбітам. Сялянскі паэт Каваль Паўлюк Багрым напісаў толькі адзін верш і адразу патрапіў у рэкруты на 25 гадоў. Вярнуўшыся ўжо састарэлым, вершы ён больш магчыма не пісаў, альбо пісаў, але нікому не паказваў. Ёсць версія, што ў вёсцы жыў дзядзька, які доўга захоўваў цэлы сшытак паэта. Паводле падання страціўся ён да вялікай прыкрасці і пайшоў дымам надзвычай недарэчна. Старонкі скручвалі ў цыгаркі і курылі. Нашчадкам дайшоў толькі той першы вершаваны твор «Зайграй, зайграй, хлопча малы», а таксама жырандоля, якую Багрым выкаваў для мясцовага касцёлу. Вёску Крошын сучаснага Баранавіцкага раёну, ведамаю ў беларускіх колах пазнейшых пакаленняў, зрабіў менавіта ён, Паўлюк Багрым. Рэгіянальны краязнавец і філосаф Міхась Бернат, які жыве паблізу Баранавічаў, даводзіць, што правільна вымаўляць назву гэтай мясцовасці трэба з націскам на другі склад, а менавіта як «крашын». З гэтага лагічна вынікае, што паходзіць у такім разе гэты тапонім не ад якіх-небудзь дробных крошак, а ад стараславянскага слова «краса», што можа сведчыць пра прыгажосць наваколля, сярод якога было заснавана паселішча. Верш Багрыма – гэта кароткі аповед пра гаротную долю беларуса народнай зямлі, пра цяжкі лёс пад чужынскім прыгнётам. Верш з'явіўся на свет у выніку канкрэтнай гістарычнай падзеі. У пачатку 19-га стагоддзя мясцовы святар Мацей Магнушэўскі адчыніў пры касцёле школку, у якой дзеці навучаліся пісьменнасці. Там спазнаў юны Паўлюк пісьменства і, магчыма, беларускае слова. А ў 1822 годзе мястэчкам завалодаў сквапны шляхціц Станіслаў Юрага, якому неўзабаве закарцела перавесці ўсю дробную шляхту ў сяляне з мэтай, каб яны плацілі паншчыну. Вольныя насельнікі Крашына выбухнулі бунтам, які давялося заспакойваць ажно губернатару. Пратэст жорстка задушылі. Менавіта тады і напісаў 15-гадовы хлопец сваю пракламацыю, у якой былі і такія радкі: «Не пастушком век не быці, а ў маскалях трудна жыці». Каланіяльная маскоўская адміністрацыя, цемрашальская цара Мікалая I, магла заплюшчыць вочы на прагнасць і сваволю мясцовага землеўладальніка, але не магла прапусціць крамольнае слова на тутэйшай гаворцы. Вырак быў бязлітасны: 25 гадоў чужынскага войска, назаўжды згубленае юнацтва, страчаная маладосць. Крашын знаходзіцца на правым беразе рэчкі Шчара, побач з аўтастрадай Берасцеменск. З часу, калі ён быў валоданнем вялікага князя, Радзівілаў, Валовічаў, нічога не засталося, старых забудоваў няма. Праехаўшы мост праз шырокую сажалку, трапляем да мясцовага касцёлу, якому няма і 100 гадоў. За храмам магіла першага беларускага паэта. Двойчы помнік нішчылі вандалы, квапячыся на медныя элементы. Зараз на месцы вечнага спачыну паэта і майстра скульптурная кампазіцыя досыць авангардных формаў, станных матэрыялаў. А з боку храма стаіць камень з напісам па-лацінску і па-беларуску: «Жыццё кароткае, радзіма вечная». У касцёле захоўваецца і легендарная люстра жырандоля, якую выкаваў Паўлюк Багрым. Ён быў вылучны майстар і пакінуў землякам немала выдатных рэчаў. Засталася толькі жырандоля і, магчыма, фрагменты агароджы, якія зберагаюцца ў мясцовым школьным музеі. Паўлюк Багрым – першы беларускі паэт, які апярэдзіў іншых амаль на паўстагоддзя. Ужо пасля яго прыйшлі Багушэвіч, Купала і Цётка, якія пісалі ў падобным жанры. Паэт, які ўвайшоў у беларускую культуру словам і жалезам. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельмановіч. Беларускае золата.